तब निर्णय लेते हैं हाँ अब हमारा जो है 30% हो गया है, इतना कम हुआ इतना बढ़ गया, व्यवहार व्यवस्था कर लेते थोड़ा आवश्यकता। और कहीं तो गुट्टी बदल देते, कहते इनको इस गुट्टी बैठ रहे नहीं, ये जगह ही छोड़ दो भाई, वो जगह में जाएंगे ताकि वहां मान बढ़ेगा, क्यों वहां के लोगों को पता है नहीं ये क्या करता है यहाँ पे, और वहां के लोगों को यहाँ नहीं देना, यहाँ से वहां नहीं जाने देना, इधर उधर हो जाएगा। वो बड़ा चालाक होते हैं, मैं देखा कि कमाल है तुम्हारी बुद्धि जो है। वो कहते आज के समय राजस्थान में जमा रहा हूँ, और खूब जम रहा, खूब बढ़िया है, भंडार लगा 10,000 लोग आने का सोचा था, 20,000 सफर आ गया, क्यों आगे लोगों को पता ही नहीं ना इसका चरित्र। मन इस प्रकार से लोगों के अंदर अपना ही मान का नाप तोल करते रहते हैं, इसे कहते हैं कि ये न होने का नाम नाति मान। आत्म पूज्यता अतिशय भावना अभाव, भाष्यकार स्पष्ट ही कह देते हैं अपनी जो है पूज्यता की अतिशय की भावना का न रखने का नाम ही नाति मान। भवंती अभयादि ये तदंतानी, अभयम सप्त संस्कृत से आरम्भ करके यहाँ तक जितने भी कहा गया है, ये सारी की सारी चीजें संपदम, ये जो संपद है अभिजातस्य भवंदी, जिसके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं सभी प्रकार से। किम विशिष्टान संपदम, ये कैसी संपत्ति जो उत्पन्न हो जाते हो, कहते दैवी देवानाम संपदम अभिलक्ष्य जातस्य, देवताओं की संपत्ति है उसको लक्षित करके जो उत्पन्न हो रखा है, अतः इसका नाम अभिजातस्य कर। दैव विभूत्य रहस्य, दैव विभूतियों के योग्य होने के कारण से भावी कल्याण से तीर्थ, क्यों ऐसे उनको ऐसे कह रहे हैं हम, क्योंकि भावी भविष्य होने वाला कल्याण का साधन ही है, मुक्ति के साधन ही सब हे भारत, इसलिए ऐसे ही साधनों को तुम्हें अपनाना चाहिए। जो श्रेष्ठ कुल वाला हो करके, श्रेष्ठ कर्म करने वाला हो करके, अब श्रेष्ठ गुणों को भी तुम्हें ग्रहण करना, इसलिए जान करे भारत। अथ इदानीम आश्री संपद उच्चत, आश्री संपद जब वर्णन करेंगे ना, आज संपद हे पार्थ लक्षण पा दे, अब तक जितना भी संबंध भारत भारत भारत तीन बार बोल दिए, और यहाँ करके दंगो दर्पो अभिमान क्रोध पारुष्यमेव अज्ञान जात पार्थ संबद आसुरी, पार्थ ये सब आसुरी संपत्ति है। एक तरफ जितना भी पूर्वोक्त उन सबका विपरीत आसुरी है, जितना पूर्वोक्त है उनका विपरीत जितने भी वो आसुरी है, सीधे ही बोल सकते हैं उनके अभाव का नाम आसुरी, लेकिन फिर भी विशेष रूप से गिना रहे हैं कुछ कुछ। दंभ दर्प अभिमान, दंभ दर्प अभिमान क्रोध पारुष्य अज्ञान, ऐसा स्त्री में ज्यादा अनुभव में आता है, स्त्री स्वभाव प्रधान है, स्त्री स्वभाव में दंभ ज्यादा, बनावटी बहुत बात करती है, छोटी ड्रामा बाजी ऐसे ही कर देगी अगला आदमी पिघल जाएगा, नाटक करने में माहिर होते हैं, अपना काम करा लेने में एक्सपर्ट है, ये काम निकाल ऐसे नाटकबाजी कर देते हैं कि भाई मानो उसकी मौत ही हो रहा हो गई, किसी कुछ बिगड़ी जा रहा हो, हमको जल्दी जाना अभी कर दो, बेचारा अगला क्या करेगा, पंडित सचमुच में होगा, सब झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोले, अब ट्रेन छूट जाएगा, 6:30 को वहां ट्रेन पकड़ना है, शताब्दी एक्सप्रेस कौन शताब्दी एक्सप्रेस पकड़ना, हमारे इतना ढोंग रचते हैं वो, स्त्री के स्वभाव में ढोंग ज्यादा है, इसलिए हे पार्थ दर्द भी कम नहीं है, आप अपने किसी को कुछ ही बोलते रहिए और सुनते रहिए, आप अपनी भाई बहनों की निंदा करते रहेंगे सुनते रहिए, लेकिन आप अपने ससुराल पर अंगुली उठाए उसके मायके के ऊपर कुछ कह दो फिर देखो रोटी बनना बंद हो जाएगा, इतना अपना अभिमान उसका, भले ही वो पति का हो गई पति के घर चली गई, लेकिन मायके के प्रति इतना मोह रहता है, वहाँ के बारे में किसी कुछ एक शब्द बोल नहीं सकते, कह रहे दर्प ये भी स्त्री का स्वभाव अधिक है, अभिमान अभिमान तो है ही, क्रोध क्रोध ही बहुत है, लेकिन क्षण तुष्टम होती है, स्त्री के स्वभाव में क्षण भर के लिए क्रोध आ जाकर क्षण भर में हंसने लग जाए धुन ही हो जाता, पारुष्यमेव पुरुषवश्राम पुरुषजन भाई जब भी बोल रहा था ना वे काणे को काणा ना गई हो, और काणा है उसको कह दिया वाह बहुत बढ़िया आंखों वाले आप, और काला है विरूप है उसको तो रूपवान कह दिया, ये सब पारुष्य अज्ञानम और अंत में कहा जे सबका मूल आधार तो अज्ञान ही है, अविवेक अज्ञान। विवेक नहीं होता, विवेक उनके अंदर होता कम है। ये आसुरी संपत्ति, ये सब जिनमें उत्पन्न हो जाए तो समझो आसुरी संपत्ति से संपन्न हो गया है। इतने यहाँ पर संबोधन हे पार्थ दिया गया। दम्भो भाष्कर अथ इदानी आसुरी संपत्ति चते दम्भो मैंने धर्म ध्वजित्व, अपने आप को धर्म ध्वजी स्थापित करता है, धर्म ध्वजी है वो। तो धर्म का सारा चिन्ह संकित हो जाता है लेकिन धर्म का पालन करता नहीं, वो दम्भ ही है। बाहर से पतिव्रता जैसे लगेगी लेकिन पतिव्रता होती नहीं है, स्त्री का स्वभाव है। वैसे हर आदमी के अंदर भी है धर्म ध्वजित्व आ जाता, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। सनातन धर्म की धर्म के मूल्यों को कौन कितना अपना रहा है उसको देखते हैं तो दम्भ सभी के अंदर है। बाहर से अपने आप सनातन धर्म ही कहते हैं, इन धर्म का आचरण कितने कर रहे हैं। दैवी संबद्ध साधो में नहीं रह गया, दया कृपा ऐसा बताया कहा है। मैंने बताया था एक बार एक महात्मा ने ऐसे ही एक औरत ने कह दिया था 50,000 रुपया दूंगी आपके आश्रम को, और बाद में जो है उसकी फैक्ट्री लग आग लग गई, बेचारा नहीं दे पाई। जो भाई तो बहुत उल्टा सीधा और अभिशाप दे दिया। अरे क्या साधु है, दया है क्या उसके अंदर? बल्कि ये होना चाहिए तुम्हारी फैक्ट्री चल गया कोई बात है, नुकसान हो गया, भगवान करे तुम्हारा नुकसान भर जाए जल्दी से जल्दी, भगवान से हम प्रार्थना करेंगे भाई तुम्हारे लिए स्पेशल, ऐसा कुछ कहना चाहिए ताकि सांत्वना मिले उसको। उल्टा कर सत्य नाश हो तुम्हारा, तुमने वचन को नहीं निपटाया, ये किया हो रे रहा। सुन के हम तो घबरा गए, क्या महात्मा है, संतान का नाश हो गया सबका साथ दे। अरे एक तो फैक्ट्री का नाश हो रखा है उससे वो दुखी है और तुम ऐसा आशीर्वाद दे रहे हो, सर्वनाश का आशीर्वाद दे दिया, कहाँ इसलिए मिलता है। इसलिए बड़े धर्माचारी हो जाते हैं, बड़े बड़े पिठारी सर हो जाते हैं, लेकिन जो है उन लोगों के अंदर दया धर्म कुछ नहीं रहोगे। दम्भ ही ज्यादा है, दर्प भाषिकार के दर्प क्या है, धन स्वजनादि निमित्त उत्से को अतिमाना पूर्वोक्ता क्रोधश्च। और क्रोध तो पहले कह ही चुके हैं, दोबारा कहने की जरूरत नहीं, लक्षण उसका दर्प वही है। धन स्वजनादि निमित्त धन निमित्त दर्प अभिमान है, स्वजन निमित्त अभिमान है, आदि आदि वस्तुओं को लेकर के अनेक प्रकार के पदार्थों में व्यक्ति के अंदर विभिन्न प्रकार का अभिमान होता है। और क्रोध के पूर्वोक्त क्रोधस्थ, क्रोध का लक्षण पहले कह चुके हैं, जो पर पुरुष के आकृष्ट के ताड़ित होने के बाद उत्पन्न क्रियाओं को शमन कर लेने का नाम अक्रोध था, और शमन नहीं किया वो बाहर प्रकट ही हो गया, विक्रिया हो ही गई तो वो क्रोध हो गया। पारुष्यमेवा परुष वचनम यथा कारण चक्षुष्मान विरूपम रूपवान हीनाभिजनम उत्तमाभिजन इत्यादि। काने को कह दिया बहुत सुंदर अंकों वाले हो आप, विरूप को कह दिया अरे आप रूपवान है, जिसके बंधु बांध सब त्याग चुके दुखिया है, और उसको कह रहे वाह तुम्हारे बंधु बांध सब महान है बहुत अच्छे हैं, तुम तो बहुत अच्छे बंधु बांधव वाले हो, ऐसे उसको कह रहे। उल्टा है ना घाव पर नमक छिड़कना, कहते ना लोग घाव वैसे हाथ घाव पर नमक छिड़क दो और जलन पैदा होगा घटेगा वो, वैसे ही यहाँ पारुष वचन। अज्ञानम च अविवेक ज्ञानम मिथ्या प्रत्यह कर्तव्य अकर्तव्यादि विषयम अभिजा विषयम अविवेक ज्ञान। ऐसे मिथ्या प्रत्यय क्या है, कर्तव्य अकर्तव्य आदि विषय जो मिथ्या प्रत्यय हो गया इसी को हम अविवेक ज्ञान या अज्ञान कहते हैं। ये सब हे पार्थ जिसके अंदर सम्यक प्रकार से उत्पन्न हो जा अभिजात चेत किम अभिजात क्या क्या अभिजात हो गया उस समय माना जाएगा असुराम संपद आसुरीता आसुरी ताम अभिजात आसुरी संपद उनके अंदर उत्पन्न हो गया ऐसे माना जाएगा। मुख्य चीजों को गिना दिया, पूर्वोक्त 26 का विपरीत सर्ग सारा समझो या पूर्वोक्त 27 का विपरीत सर्ग सारा समझो। अनयो संपद कार्य मुच्यते, इन दोनों संपद का क्या कार्य है, देवी संपद आपके पास हो जाए तो आपके आपको क्या लाभ होगा, आसुर संपद हो जाए तो आपको क्या नुकसान होगा वो बताने जा रहे हैं। देवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाया सुरी मदा महाशुज संपदम देवी अभिजात से पांडव। हे पांडव हे शुक्लांत कर्ण शुद्धांत कर्ण वाला पांडव, पांडव पुत्र से पांडव हो गया या पांडव का तात्पर्य यहाँ पर शुद्ध था। हे पांडव तुम शुद्धांत कर्ण वाले होने कारण से तुम्हें शोक करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे अंदर ना समस्त दैवी संपद इस समय सब प्रकार से उत्पन्न हो रखा है। दैवी संपद मोक्षाय, जो दैवी संपद है वह मोक्ष प्राप्ति कराने वाला है, और आखिरी संपद निबंधाय बंधन को प्राप्त कराने वाला है, ऐसा सनातन धर्म का सिद्धांत है। और तुम मन में ये मना लो, सोचो मां कि भाई मेरे अंदर देवी संपत्ति की आसन से क्या है क्या नहीं, ये सोचने की जरूरत नहीं है। मैं पहले सर्टिफाई कर दे रहा हूँ तुम्हारे अंदर पूरा देवी संपत्ति ही है। अतएव तुमको हमने विराट दर्शन कराया, सब कुछ ज्ञान दे रहा हूँ, काय को दे रहा हूँ, मैं थोड़े देते भगवान। ये आसुरी संपत्ति वाला होता तो उसको नहीं देते, जैसे दुर्योधन आदि को नहीं दिए, इनके सब आसुरी संपत्ति वाले हैं, इसलिए उनको कभी नहीं दिया गया। और अर्जुन को दिए, इसका मतलब ये देवी संपत्ति संपन्न तो है ही, इसमें कोई संशय नहीं। दैवी संपत्ति या साविमोक्षा या संसार बंधना, संसार बंधन से मोक्ष कराने वाला साधन है वो। निबंधा नियतो बंधो निबंधा तदर्थम, संसार बंधो को और नियत कर देने वाला है कौन? आसुरी संपत्ति मता अभिप्रेता, आसुरी से लक्षित है राक्षसी तथा राक्षसी। ये देवी का मतलब सात्विक, आसुरी से राजस और राक्षसी से तामस, तो लक्षित हो गया, अलग से उसका कथन करने की जरूरत नहीं है। जब रजोगुण ही बंधन का कारण है, तमोगुण का मुक्ति का कारण होगा है। कैमित के न्याय से वो तमोगुण भी और उसके जन्य जो जितने भी है वो स्वभाव आपका, वे सब बंधन का कारण है ही है। अतः उसको पृथक कथन करने की अपेक्षा नहीं मानकर नहीं कहा गया। किम हम आसुर संबंध युक्त किम वह देवी संबंध युक्त इतम आलोचना रूपम आलक्ष्य आह। अर्जुन के मन में ये आलोचना हो सकती है, क्या मैं आसुर संपत्ति युक्त हूँ या देवी संपत्ति युक्त हूँ। इस आलोचना रूपी वस्तु को आलक्षित करते हुए भगवान पूर्व में कह दिया, मा शुचा शोकम मा गार्षी ही। पहले भी एक बार बोले मा शुचा गमा पार्थ, पहले भी एक बार बोल चुके हैं और यहाँ भी मा शुचा बोल रहे हैं। वहां और यहाँ में बहुत अंतर है, वहां कहने में इसे संबोधन पार्थ है, यहाँ कहने में संबोधन पांडव है। वहां पर वो अपना मोह के कारण से रो रहा था, उस स्थिति में कहा गया, और यहाँ पर सब जानने के बाद विवेक के कारण से आदमी अपने अंदर संशय हो रहा है। केवल दोनों बहुत अंतर है ना, विवेकांतरकालीन स्व विषय का संशय है और वहां पर विवेकाभावशात उत्पन्न मोहजन्य दुख को लेकर के वहां कहा जा रहा है। दोनों में अंतर है। संपदम दैवीम अभिजातो असी अभिलक्ष जातो असी, दैवी संपत्ति को अभिलक्षित करके तुम पैदा हुए हो, अर्थात तेरे अंदर सारे दैवी गुण उत्पन्न हो चुका है। भावी कल्याण तमसित्यर्थ, कहने का मतलब तुम्हारे भविष्य में कल्याण तो गारंटी है, भविष्य में तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा, क्योंकि वैसे साधन संपन्न हो आते तुम्हें कल्याण तो मिलेगा ही। ये पांडव संबोधन इस तरह गुणों का कथन करके वापस उसी में पहुंचते हैं ज्ञान में। कहते गौ भूत सर्गौ लोके स्मिन दैव आसुर एवच दैवो विस्तर प्रोक्ता आसुरम पार्थमेश्रणु। अध्याय की समाप्ति पर्यंत जो आसुर का विस्तार करेंगे, राक्षसी से युक्त आसुर को विश्व विस्तार करने जा रहे हैं। कहते हैं भाई इस लोक में अस्मिन लोके द्वौ भूत सर्गौ, दो प्रकार के मनुष्यों को मैंने जन्म दिया है सृष्टि में। आप दो प्रकार के मनुष्य सृष्टि देखोगे, एक तो दैवी सृष्टि मनुष्य और दूसरा आसुर मनुष्य। उनमें से दैवो विस्तृत प्रोक्ता, जो दैव मनुष्यों के बारे में और उनके गुणों के कथन विस्तार से कह चुका हूँ, और आसुर के बारे में पूर्व श्लोक में किंचित कहा था, अब उसी को आगे और सुनो। आश्रम पार्थ में सुनो, उसको विस्तार से आगे सुनिए। अध्याय की परिसमाप्ति पर्यंत यही कहेंगे, क्यों कहना जरूरत पड़ा, इसको विस्तार करना क्या जरूरत इतना लंबा चौड़ा। कहते नहीं करूं तो इससे बचोगे कैसे, पहचानोगे कैसे, ये आसुरी गुण है, ये जो है राक्षसी गुण है, इससे मेरे को बचना चाहिए, ये निर्णय कैसे ले पाओगे। इसे उनके स्वरूपों को जानना जरूरी है, और जब जब आपके अंदर आविर्भाव हो जाए झटती उसको दमन करना है। ये सभी के अंदर होते थे, त्रिगुणात्मक शरीर है, त्रिगुणात्मक मन है, त्रिगुणात्मक बुद्धि है, अतः अवश्य ही आसुरी और राक्षसी वृत्तियां उत्पन्न होते रहेंगे, तत्त अभिजात भी होते रहते हैं। अभी देखा है कि वो 19-20 का फर्क है कि 10-20 का फर्क है कि 5-20 का फर्क है, कितना फर्क है, ये तो अपने आप में आंकलन करना पड़ेगा कि 24 घंटे के अंदर हमारी कितनी वृत्तियां जो है भजन में लग रही हैं, कितनी वृत्तियां जो है बाह्य रजोगुणी प्रधान प्रवृत्तियों में लग रही हैं, और कितनी वृत्तियां जो तमोगुण प्रधान प्रवृत्तियों में लग रहे हैं, और कितनी वृत्तियां अवश्यम भावी कार्यों में लग गए, कर्मशा शरीर की अवस्थिति मात्र के लिए कथित क्रियाकलाप मात्र में लगने वाली वृत्तियों को अलग कर दो और उसके बाद तीन को अलग करना पड़ेगा। फिर निर्णय लीजिए कितने घंटा कुल 24 घंटे में आपका सात्विक वृत्ति रही दैवी वृत्ति, कितने आसुरी कितनी राक्षसी, उसी हिसाब से अपनी साधना को तय करना पड़ता है व्यक्ति को। भाई अब हमें क्या ज्यादा करना है क्या कम करना है, यदि तामसी वृत्ति ज्यादा है फिर तो कर्मयोग में ज्यादा बढ़ो, यदि कहते भाई राक्षसी वृत्ति ज्यादा है तो राक्षसी वृत्ति ज्यादा है तो कर्मयोग में, और आसुरी वृत्ति ज्यादा है तो भक्ति योग में जाओ, और सात्विक वृत्ति ज्यादा है तो समझो कि अब ज्ञान योग के हम अधिकारी हैं, और निश्चित रूप से साध्य में ज्यादा समय लगानी चाहिए। साधो के इसके अलावा कुछ नहीं करना है, कर्मयोग भक्ति योग ज्ञान योग का अभ्यास करते रहना, मोक्ष काल पर्यंत इन्हीं को करना, इन्हीं की न्यूनाधिकता का तय करने के लिए ही हमें अपने आप का परीक्षण, इसको सेल्फ एनालिसिस करते हैं, अपने आप का परीक्षण करो, अपने आप का अन्वेषण करना है, स्ववृत्ति का अवलोकन करना है। इसी को कहते थे शिवानंद जी महाराज जो है डायरी मेंटेन करो, साधक डायरी छपती भी है, दैनंदिनी नाम से गीता प्रेस वाले छापते हैं, इन लोग उसमें अपने व्यापार के बारे में लिखते हैं। वो साधक के लिए इसलिए बनाता कि रोज लिखे हम कितना बजे उठे, कितना बजे सोए, क्या जब किया, क्या तब किया, क्या नहीं किया, आज ऐसे हुआ है तो कल मुझे इतना बजे इतना ये करना ये करना ये करना होता है करने के लिए, कहाँ सत्संग में जाना है, कितना बजे जाना है, वो सब आगे से लिखे रखो, उसके लिए बनाया। और अन्यथा प्रयोग हो रहे हैं, साधक डायरी मेंटेन करना चाहिए, उससे पता चलता है कि हम वास्तव में कहाँ पहुंचे। महीना भर करोगे तो पता लगेगा आप कितने पानी में, नहीं तो झूठा अभिमान करते रहेंगे मेरे जैसा कोई साधक नहीं, मेरे जैसा कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं, मेरे से ध्यान करने वाला कोई नहीं, ऐसे ऐसे झूठे अभिमान लोग करते रहते हैं। तो इसीलिए अत्यंत आवश्यक है आसुरी संपत्त और तद अनुरूप राक्षस संपत्त को पहचान लेना अत्यंत आवश्यक है, उससे बच सके। गौ दैवी गौ माने द्विसंख्या गौ, भूत सर्गो ने भूताना माने मनुष्यानाम सर्गो, ये भूत है वो जो नहीं लेना पृथ्वी जल तेज आकाश आदि, कद इसलिए कद मनुष्यानाम सर्गो सृष्टि इति भूत सर्गो सृज्येते मया इति अध्यार कर लेना बेटा, मेरे द्वारा दो प्रकार के सृष्टि मनुष्यों के अंदर भी कर दिया गया है। स्वर्ग भूतानि एव सृज्यमानानि दैवासुर संपद युक्तानि, क्योंकि स्वर्ग इनको कह दिया, क्योंकि इन भूतों को जो सृष्टि किया जा रहा है दैव और आसुर संपद युक्त होकर के ही किया जाता है, इसलिए कहा गया द्वौ भूत संसर्ग भूत स्वर्ग इति उच्चेते। इसलिए यहाँ भगवान ने कहा दो प्रकार के मन सृष्टियों का मैंने निर्माण कर दिया है, और इसे क्या प्रमाण है, द्वयाः प्राजापत्या देवाश्चासुराश्चेति श्रुते है। छांदोग्य प्रजा दोनों जगह इस प्रकार के आते हैं, दो प्रकार के प्रजापति के संतान है, दोनों आपस में लड़ भिड़ गए, ऐसा वर्णन आता है वहां पे, देवता लोग है और असुर लोग है, देवताओं की संख्या कम होता है असुरों की संख्या ज्यादा होता है, सदा यही चला है। फिर भी देवता की संख्या कम होने के बावजूद भी वह दैवी संपद वाले क्या करते हैं, भगवान को आश्रित करके वो अधिक संख्या वाला जो आसुरी और राक्षस संपदों को भी नष्ट कर डालते हैं। लोके अस्मिन् संसारे इत्यर्थः, इस संसार में ऐसा होता है, सर्वेषां दैविध्योपत्ति, सभी की दैविधता इस प्रकार समझनी चाहिए। कौतौ भूत सर्गौ इत्युच्यते, ये दो कौन है भूत सृष्टि, प्रकृतो एव, जो पहले से प्रकृत कर आया हूँ बोलते आया हूँ, कौन है वो, दैवासुरेव च, उत्तरेव पुनरनुवाद प्रयोजन, अरे पहले कह चुके थे दोबारा क्यों कह रहे हो, उसका अनुवाद करने का प्रयोजन यही है, दैव भूत सर्गो अभय सुशुद्धि इत्यादि ना विस्तर शो विस्तर प्रकार ही प्रोक्त कथितो, क्योंकि जो है दैव जो भूत सृष्टि है उसका जो गुण है अभय सुशुद्धि इत्यादि के द्वारा विस्तार रूप से जो है विस्तार पर विस्तार प्रकार ही कथन किया गया है, न तो आसुरो विस्तर शो, और आसुर को अत्यंत संक्षेप में कहा गया था, अतः तत् परिवर्जनार्थम आश्रम पार्थ, लेकिन उसको परिवर्जन करने के लिए उसे बचने के लिए हमें उसका विस्तृत से जानकारी होना चाहिए, अतः हे पार्थ मैं मने मम वचना उच्चमान विस्तृत श्रृणु अवधार्य, मेरे वचनों से कहा जाता हो, मेरे वचनों को विस्तार रूप से तुम जो है अवधारण कर लो, निश्चय पूर्वक धारण कर लो, ताकि तुम इससे बच सको। अध्याय परिसमाप्त है, आवर्जनार्थम आसुरम पार्थ कहते कि अध्याय की परिसमाप्ति के लिए आसुरी संपत् प्राणी विशेषण प्राणियों का विशेषण रूपेण आसुरी संपत् को वर्णन करने जा रहे हैं। प्रदर्शते क्यों प्रत्यक्षीकरण शक्यते अस्य परिवर्जन करते कि एक बार आपको प्रत्यक्ष हो जाए जानकारी मिल जाए ये जो चीजें हैं ये आसुरी संपत्ति है तो अवश्य आप उसको दूर कर सकते हैं उसका परिवर्जन उसको प्रत्याग करना संभव हो सकता है परिवर्जन संभवती इत्यता प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जनान विदुरासुराः न शौचम नापिचाचारो न सत्यम देश विद्यते कहते कि वेरे को प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जनान विदुरासुराः जो आसुर संपत्ति से युक्त जो जनाः लोग हैं वे न प्रवृत्ति को समझ सकते हैं न निवृत्ति को समझते हैं। प्रवृत्ति अर्थात प्रवर्तनम लौकिकी चाहे अलौकिकी हो शास्त्रीय हो उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है क्या उचित है क्या अनुचित है। इसी प्रकार निवृत्ति तद विपरीत जिससे अनर्थ की उत्पत्ति होती है उसके उन्हें विवेचन ये अनर्थ का साधन है इसे मुझे नहीं करना चाहिए लौकिक व्यवहार का भी बोध कर देते हैं अभय बाद में जब परेशान रहते मुझे इससे निवृत्त होना चाहिए क्योंकि ये मेरे को अनर्थ में डालेगा ये बात तो समझते नहीं शास्त्र निवृत्ति को क्या समझेंगे न शास्त्रोक्त विधि और निषेध यहाँ प्रवृत्ति मतलब शास्त्रोक्त विधि निषेध उसे लौकिक विधि निषेध भी होता है सामाजिक स्तर पर जो अपनी अपनी रीति रिवाज संप्रदाय परंपरा आदि क्या है अनुसार भी विधि निषेध है या नहीं लौकिक स्तर पर ही है कौन किसके साथ सोना चाहिए कौन किसके साथ बैठना चाहिए कौन कहाँ कैसा होना चाहिए सब चीज नियम है ना। इसे छोटे बच्चे को लड़का है छोटा सा है 2 साल का 5 साल का 10 साल तक का भी जो है छूट है माँ के साथ लड़का सो सकता है उसके पास सोएगा क्या मना है एक लौकिक विधि निषेध है सब कोई शास्त्र बोलने की जरूरत नहीं इन बातों को सामान्य नियम है और शास्त्रीय विधि निषेध भी है अर्थ अमुक से अर्थ इष्ट की पूर्ति होगी और अमुक से अनर्थ की प्राप्ति होगी उन चीजों को आसुर संपत्ति वाले लोग नहीं समझ पाते विवेक नहीं कर पाते ना शोचम ना पिचाचारो और शुद्धा शुद्धता का भी उन्हें बोध नहीं और आचार तो सभी खाना जानते हैं आचार देना भी जानते हैं खुद का आचार नहीं है ना आचार हो करिए ना पिचाचार हो आचरण रूपी आचार वो भी नहीं कैसे आचरण करना चाहिए किसके सामने जाने के बाद कैसे बात करना चाहिए कुछ पता नहीं कई आते महाराज हम आपसे पूछना चाहते सीधे अरे बोलना भी तरीका थोड़ा बोलो हिसाब से सीधे ही आगे हेड से एकदम मार देते क्या कहे उनसे आचरण का ज्ञान ही नहीं है ना सत्यम देश विद्यते और ऐसे लोगों में सत्य क्या है ने पता ही नहीं होता झूठ बोलते रहते हैं और झूठ को सत्य समझते हैं झूठ बोलने की सिद्धि आज के जमाने में है वाक्य में कलयुग में और कोई सिद्धि नहीं रह गया है एक ही सिद्धि है झूठ बोलने की हर आदमी झूठ बोलने में सिद्ध हो रखा है पकड़ में नहीं आता झूठ बोलता कि सच बोल समझ में नहीं आता बड़ा समय के बाद पता लगता उसने झूठ बोला था बहुत समय के बाद पता चलेगा जो जितना बढ़िया झूठ बोलना जानता है उतना ही सफल आदमी इसके लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण से लौकिक दृष्टिकोण से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से नहीं लौकिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से विचार करके देखते हैं जो जितना झूठ बोले छल कपट बेईमानी करे वही सबसे संपन्न आसुरी संपत्ति कलयुग का प्रभाव है। कहते न सत्यम तेषो विद्यते भाष्यकार प्रवृत्तिम चा मने प्रवर्तनम यस्मिन पुरुषार्थ साधने कर्तव्य प्रवृत्ति ही ताम पुरुषार्थ का साधन जो कर्तव्य है जिसमें उसमें जो प्रवृत्ति है ताम प्रवृत्तिम और निवृत्तिंच तद विपरीतम ठीक उसके विपरीत यस्माद अनर्थ हो तो निवर्तितव्य जो कि अनर्थ का हेतु है जिसे निवृत्ति होनी चाहिए उस निवृत्ति को सा निवृत्ति तांच उतारस निवृत्ति को भी आसुरा जना न विदो न जानन्ते किसमें प्रवृत्त होने पर किस पुरुषार्थ साधन में प्रवृत्त होने पर मेरी इष्ट की सिद्धि हो जाएगी यह बात तो समझता नहीं है किससे निवृत्त होने पर मुझे अनर्थ की प्राप्ति नहीं होगी यह बात कोई जो समझता नहीं है उसको कहते हैं आसुर संपत्ति वाला आदमी न केवलम प्रवृत्ति निवृत्ति केवल प्रवृत्ति वृत्ति को नहीं जानते ऐसी बात नहीं न विदु शौचम न पिचाचारो, केवल प्रवृत्ति निवृत्ति को नहीं जानती इतनी बात नहीं, वो शौच भी नहीं जानते, आचार भी नहीं जानते। न सत्यम देश विद्यते, उनमें सत्य भी विद्यमान नहीं होता। शौच सत्य और आचार अंतर भाव यद्यपि, शौच और सत्य क्या है, दोनों के दोनों आचार के अंतर्भूत है, आचरण में है ना, वो भी अलग तो है नहीं, फिर भी जो है पृथक क्यों ग्रहण किया, ब्राह्मण परिव्राजक न्याय से समझाने के लिए ही जान करके पृथक ग्रहण करो। पृथक ब्राह्मण ही परिव्राजक होता है, फिर भी ब्राह्मणों को बुलाओ परिव्राज को भी बुलाओ कह दिया, कहने क्या जरूरत थी, एक विशिष्टता का बोध कराने के लिए। इसे महात्माओं को बुलाओ और दंडियों को बुलाओ, अरे दंडी आम महात्मा है क्या, वो भी महात्मा ही है, लेकिन फिर भी उसकी प्रकृष्टता का ख्यापन करने के लिए विशेषता, क्योंकि आचरण के अंदर बहुत सारी चीजें आ गई, लेकिन उनमें से ये दो तो अत्यंत विशिष्ट पदार्थ है, कौन, शौच और सत्य। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति में उत्कृष्ट दो साधनों में से होने के नाते सामान्य रूपेण कथित आचरण से अतिरिक्त विशिष्ट रूपेण शौच और जो है सत्य को कथन किया गया, इसलिए ब्राह्मण ब्रह्मचारी न्याय को लगा दिया। पृथक उपायनम अशौच अनाचारा मायाविरो अंडरतवादी रो ही आसाहा, इसलिए आकर संपत्ति वाले लोग कैसे होते हैं, ओ सब इज अशौचा अनाचारा मायावीर, मैंने अर्थात अंडरतवादी, मायावीर का तात्पर्य अंडरतवादी। किंच असत्यम प्रतिष्ठंध जगदाहोर ईश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्य काम हेतुकम, किमन्य काम हेतुकम, उनका कहने जो जगत है ना ये भी असत्य है, लेकिन उनकी असत्य कहने में वे अजातवादी का जगत मिथ्या कहने बहुत अंतर है, दोनों में बहुत फर्क, ये भी जगत को असत्य कह रहा है, लेकिन ये इसलिए कह रहा है भोग के दृष्टिकोण, अरे कौन देखा अगला जन्म होगा कि नहीं होगा, मौज कर लो, अभी जगत भगत कुछ है नहीं, अगला जन्म होने वाला है नहीं, जो अभी है वो सो है, मौज कर लो, ऐसे असुर बुद्धि वाला जगत को असत्य कह रहा है यहाँ, इसकी असत्यता का तात्पर्य मिथ्यात्व में नहीं है, कोई समझाएंगे भाषाकार असत्य में था वयम अंडत प्राय कहते और अप्रतिष्ठम, जिसकी कोई प्रतिष्ठा भी नहीं, धर्माधर्म को इसकी प्रतिष्ठा हो, जिसके आधार पर जगत चलता है, इसलिए हमें पुण्य पाप करना पड़े, कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं पुण्य पाप करने का, जो मन में है सो करते जाओ, ये नहीं, जैसे प्रवृत्ति प्रवृत्ति जैसा हो वैसा, जिसमें तुमको आनंद महसूस हो, सुख महसूस हो, मौज मस्ती महसूस हो, उसको करते जाओ, कोई धर्म अधर्म आदि इस जगत के प्रतिष्ठा रूप नहीं है, जिसके भय से हमें धर्माधर्म करना पड़े, ऐसी कोई चीज नहीं है कहता है, इस जगत की कोई प्रतिष्ठा ही नहीं, ये जगत सत्य नहीं, अरे जगत को ईश्वर तो होगा, दंड उंड में नहीं, वो ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं, अनिश्वरम इदम जगत इत्याहो, ऐसा वो लोग कहते हैं, अपरस्पर संबोधम कि मन्यत काम हेतुकम हेतुकम अपरस्पर संबोधम, ये सब के सब क्या है, काम से प्रयुक्त हो जाने के कारण से स्त्री पुरुष अन्योन्य का संयोग से उत्पन्न है ये जगत, स्त्री पुरुष का संयोग से काम हेतु कम, और साथ साथ ये भी कहता है वो, देखो ये परस्पर भावना भी वास्तविक नहीं है, अपरस्पर, अथवा ऐसा भी कर अपराध परम, अपराध अपर मने कारण, परम मने कार्य, अपराध कार्य कार्यम परम संभूतम भवति, कारण से कार्य की उत्पत्ति हुई है, कोई ईश्वर ने पैदा नहीं किया, कोई इसमें अन्य प्रतिष्ठा धर्माधर्म आदि को कारण मानने की जरूरत नहीं, सीधा हम देख रहे हैं मिट्टी से घड़ा हो गया बाघ खत्म हो गई, यह धर्माधर्म मानने की क्या जरूरत है, इसमें ईश्वर मानने की क्या जरूरत है, इसको सत्य मानने की क्या जरूरत है, मेरा व्यवहार काम चल रहा है काम खत्म, अपरस्पर संभूतम की व्याख्या ये भी है, अपरस्पर क्रिया सातत के, देखो घंटी दे रहे हैं, अपरस्पर क्या है, अपरस्पर हमने क्रिया सातत्य, क्रिया सातत्य में शब्द इकट्ठे बन जाते हैं, न परस्पर में अपरस्पर में ऐसे व्याख्या नहीं कर लेने का, इसलिए मैं जान के उठाया इस बात को, यात्रा ऐसे ले लेंगे लोग, न परस्पर में अपरस्परम ऐसा नहीं लेना, एक रूढ़ शब्द है ये, क्रिया सातत्य में प्रयोग होता है, मैंने कार्य कारण भाव की अनादि धारा, बीजांकुर न्याय वाले लोग है ये, बीजांकुर अनादिका से चले आया, किसने ईश्वर ने पैदा नहीं किया, ना कोई जीवों के धर्म पुण्य पापा जिसे पैदा हुआ, अनादि काल में कभी कैसा हो गया था और चले आ रहा और चलते ही रहेगा, ऐसे मानना, क्रिया के सातत्य अर्थ में रूढ़ है, तो शब्द भी सुट होकर परस्परा क्रिया साधते पाणिनि व्याकरण के द्वारा ये सोता बना हुआ है सुट प्रत्यय सुट अग्रह होकर के। और देवे आगे लिख रहे देखो नीलकंठी स्पष्ट ही बीजांकुर परस्पर कारणीभूता धर्म धर्म तदाश्रम यद साधतम तस्मा संभूतम। इतना ही नहीं इस लोक में दूसरी बात किम लोक अस्ति न किंचित विद्यर्थ किम अस्ति अने कुछ नहीं और इतनी ही है सिद्धांत जगत का सार जगत का रहस्य इतना ही है इससे अधिक कुछ नहीं है ऐसा मानने वाला आसुर है। जगत कदे काम हेतु गमेवा काम हेतु गमेवा अस्वीकार असत्यम यथा वयम अनृत प्राय तथा इदम जगत सर्वम असत्यम है। जैसे हम सब झूठे हैं जन्म लिए मर गए जन्म लिए मर गए कुछ और है नहीं दम इसमें वैसे जगत भी जन्म लेता है मर जाता है कुछ दम नहीं है इसमें इसे कोई तथ्य नहीं है इतना ही नहीं इसलिए जगत कैसा है अप्रतिष्ठं च नाश धर्माधर्म प्रतिष्ठा इसकी कोई धर्माधर्म की प्रतिष्ठा वस्तु नहीं है अतः अप्रतिष्ठं च इति। कौन कहता है ते आसुरा जनाहा जगत आहो आसुर जन लोग आसुर संपत्ति से उत्पन्न लोग इस जगत के बारे में ऐसा कहते हैं सार ही नहीं है कारण ही नहीं है अनादि काल में ऐसे ही चल पड़ा है तो मौज कर रहे हैं इसको अनिश्वरम इतना ही नहीं ये अनिश्वर भी है न चा धर्माधर्म सव सव्य अपेक्षको अस्य शासिता ईश्वर विदिते धर्मा धर्म की अपेक्षा करके शासन करने वाला कोई ईश्वर नाम का तत्व भी इस जगत का नियामक कोई नहीं है अतो अनिश्वरम जगत इत्याहो इस जगत को अनिश्वर जगत मानते हैं। किंच अपरस्पर संभूतम काम प्रयुक्तयो स्त्री पुरुषयो अन्योन्य से जगत सर्वम संभूतम इति अपरस्पर संभूतम अपर पर परापर दोनों मिलकर के काम करो अपर कौन हो गया पिता पुरुष और पर कौन हो गया स्त्री परापर मिलकर स्त्री पुरुष मिलकर के उत्पन्न होने के कारण उसका नाम परस्पर संबोधम अपरस्पर संबोधम कह दिया इसे अपर पर ऐसा करना परापर इति परस्पर न परस्पर इति अपरस्पर ऐसी व्याख्या नहीं करना है अपरश्च परश्च इति अपरस्परम वैसे अपरम ने पूर्वम पूर्वम परश्च पूर्वम ने कारण परम ने कार्य कार्य कारण में मिलकर के कार्य नवीन कार्यों को उत्पन्न करते जाता है। किम अन्य काम हेतुकम काम हेतुकम एव इति काम हेतुकम काम हेतुकम एव इति काम हेतुकम में से बना दिया स्वार्थिक जो है निश्चय आन करके उसको जो अनुशत कार्य नांचक के द्वारा उभय पद वृद्धि कर दिया गया कि मन जगत कारणम अनेक अग्र तत्पर है अरे जगत क्या कारण हो सकता है तब न किंचित कारण न किंचित दृष्ट धर्माधर्म आदि कारणांतर विदित जगत कोई भी ऐसा दृष्ट अदृष्ट हो धर्माधर्म आदि अदृष्टम का धर्माधर्म आदि कारणांतर ना विदते जगत अदृष्ट बुधा धर्माधर्म आदि को भी कारण रूपेण हम जगत का नहीं मानेंगे काम एव प्राणी नाम कारण इन प्राणियों की कामना ही कारण इनके अंदर जो कामना है इसलिए शादी करेगा बच्चा पैदा करेगा जगत चल रहा है ये कामना के कारण से चल रहा है सुख की कामना हो गई तो नई नई चीजों का आविष्कार करने लगा है कामना के कारण से तो सब हो रहा है जितनी भी आविष्कार है कामना के कारण से ही है अधिक से अधिक सुख पूर्वक अनायास पूर्वक या कम समय में ज्यादा इत्यादि को विचार करके ही क्या करता है नया नया शोधन करता है आविष्कार करने लगता है। कामना के वजह से सारा जगत का जनादि का संचालन चल रहा है काम ही इस जगत का कारण है ये सब आसुरियों का विचार है। लोकायतिक दृष्टि नियम स्पष्ट कर दिया ये जो दृष्टि क्या है लोकायतिकों का दृष्टि है इसे उनके मत में तो अंगना आलिंगनम एव स्वर्गम लिखा है ना उसमें अंगना का आलिंगन ही स्वर्ग होता है कंटक वेदनम एव निरयम कंटक आदि विद्ध हो जाना ही नरक है ऐसे कह दिया वही सुख पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ है ऐसे कह दिया। एतां दृष्टिम अवष्टव्य नष्टात्मानोल्प बुद्धय प्रभवन्त्युग्र कर्माण क्षयाय जगतो हिता दृष्टिम अवष्टभ्य इस दृष्टि को अपने मन में बिठा करके नष्टात्मानो अल्प बुद्धय ये सब कैसे लोग हैं नष्टात्मा है विभ्रष्ट अंतकरण वाले नष्ट स्वभाव वाले विभ्रष्ट परलोक का साधना वाले लोग है वो परलोक आदि का साधन क्यों करेगा फिर वो? इन्हें खाओ पियो मौज करो वाले लोग हुआ ना, इनको कर्मकांड पूजा पाठ संध्या वंध्या जनऊ चोटी कुछ नहीं, कोई जरूरत नहीं, खाओ पियो मौज करो बस। एक ही सिद्धांत, अल्प बुद्धया अल्प विषय विषया, मैंने थोड़े ही विषय में मस्त हो जाते, ये जर कुछ नहीं चाहे, दिन भर कमाए और रात्रि छोटी सी आदि पन्नी, आजकल पन्नी बोलते ना दारू का पैकेट पिए और हो गया उनको मोक्ष मिल गया, ऐसी दिन भर कमाए और शाम के का मुर्गा पुर्गा खा गए ऊपर से पी गए खत्म मांग, और क्या उनके जीवन कुछ है? अल्प बुद्धि वाले वो क्षुद्र विषयों में ही बुद्धि स्थिर हो जाता है, जिनका उनका अल्प बुद्धि वाले कहते हैं अल्प बुद्धि है। प्रभुंति उग्र कर्माण, इसे क्या करते हैं उग्र कर्माण क्रूर कर्माण हिंसात्मक होकर के वह प्रवृत्त करते हैं जगत में, वो अपना कार्य को निष्पादन करते हैं। प्रभुवंती का मतलब जगत में उग्र कर्मों के द्वारा ही स्व कार्य रूप निष्पादन कर डालते हैं। जगत अहिता, इसलिए सब जगत के अहितकारी लोग है, क्षया एवंति, वह अपनी क्षय के लिए जा रहे, और जगत का भी क्षय, जगत क्षय आया और स्व से क्षय आया, अतएव जगत अहिता एवं अहिता, स्व का भी क्षय कर ले रहे हैं जगत का भी क्षय कर डालते हैं, इसलिए सब जगत के दृष्टिकोण से अहितकारी पुरुष ही है अहिता। भाषिका एतान दृष्टि मवष्टभ्य मैंने आश्रित्या, इस दृष्टि को आश्रित करके नष्टात्मा रो, नष्ट स्वभाव, नष्ट स्वभाव वाले, नष्ट स्वभाव का मतलब विभ्रष्ट परलोक साधना, जो कि परलोक साधनों से हट चुके, संध्या पूजा पाठ कुछ भी नहीं करेंगे, वैदिक कर्म करना तो दूर की बात है, स्मार्ट कर्म ही नहीं करेंगे, दैनंदिनी कर्मों को भी शुद्धि अशुद्धि का भी विचार नहीं करते, जब देखो तब उठे, जब देखो तब टूथब्रश कर रहे हैं, चाय पी करके बाद में टूथब्रश कर रहे हैं, अरे क्या करें महाराज, चाय पिए बिना शौच नहीं होता, क्या दुनिया हो गया, अरे चाय पियेंगे फिर शौच करेंगे उसके बाद में जो है वहाँ ब्रश करेंगे, और कई तो ऐसे हैं अखबार आना पड़ेगा, पहले अखबार आ जाएगा वो अखबार लेकर के टॉयलेट में बैठेंगे, उसको पढ़ते रहेंगे तब शौच होगा, ऐसी दुनिया, और जिधर अखबार की छुट्टी हो जाए पुरानी अखबार ले लेंगे, अब बताओ वहां तो सोच कर अब अखबार पड़ेगी ना, वो तो सोच नहीं होएगा तो क्या इनका आचार विचार होगा, समझ में नहीं आता, ये दुर्दशा जो संसार की होती जा रही है, ये सब उपरिष्ट परलोक साधन वाले हैं ये, इसे इनको कभी नष्टात्मा अल्प बुद्ध हो, अल्प विषय विषया अल्प यो बुद्धि, अल्प विषय का विषय है जिसका ऐसी बुद्धि वाले हैं, अल्प विषय मैंने क्षुद्र विषयों को ही विषय करने वाली बुद्धि, ऐसी बुद्धि है जिनका, उन लोगों को कहते हैं अल्प बुद्धया, क्षुद्र विषयों को ही वास्तविक सत्य विषय मान लेने वाले ये हैं, जो लोग जिनकी बुद्धि ऐसी है उनको कहा जाता है अल्प बुद्धया। प्रभवंदे उद्भवंदी, ऐसे लोग उद्भव हो जाते हैं, ऐसे करते वो उग्र कर्माण क्रूर कर्माण हिंसात्मक, क्रूर कर्म करते मारो काटो यही बोलते, छिंदी बिंदी यही बोलने वाले लोग हैं, यही तो ब्रह्मा जी का सबसे पहले ये तो पैदा हुआ था, ब्रह्मा जी जब सोचने लगे क्या करूं चारों तरफ अंधकार है, आंख बंद थोड़ा आलस आने लगा, आलस आते ही उनसे सब ये दुष्ट पैदा हुए, राक्षस ससुर मारो काटो खाओ बोलने लगे सब, वो घबरा गया सब, ब्रह्मा जी क्या करूं ये क्या हो गया सब, कहां से पैदा हो गए, वो कोई खर और मिलेगा क्या खाने को, ने ब्रह्मा जी मिले, ब्रह्मा जी को खाने दौड़े सबके सब, वो बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा ब्रह्मा जी, और कौन बचाए उसको, तो यही होता है, इनका काम ही है आसुरी संपत्ति वाले और राक्षस संपत्ति वाले लोग यही बार बार दे मारो काटो खाओ, बस इतना ही काम इनका, क्रूर कर्माणो हिंसात्मक क्षयाय जगत प्रबंधी संबंध, इति संबंध, ऐसा जगत का क्षय करने के लिए ही उत्पन्न हुए लोग है समझो, जगत का नाश करने के लिए सब पैदा हो रहे, जगत अक्षयाय प्रबंधी उद्भवंती थी पूर्व के साथ संबंध कर देना, जगत हिता शत्रु, जगत के अहित करने वाले से जगत ये शत्रु हैं सबके साथ, इतराई नहीं, और काममाश्रित्य दुष्पूरम दंभमाना मदान्विता मोहा गृहित्वा सद्ग्राहान प्रवर्तन्ते शुचिव्रता, काममाश्रित्य दुष्पूरम, इनकी प्रवृत्ति ऐसे चीज को आश्रित करके चल रहे हैं जो कभी भरने वाला है नहीं।